أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم لقمان عليه الصلاه والسلام نصائح اغا ذکر کئ د دې لپاره چې یو حکمت ول انسانو نو داغه نصیح نبی علیہ السلام ته ذکر کوي چې نبی علیہ السلام مخبل قوم ته ذکر کوي ذکر په دې نصیحت کې چې د کمشه نبی دا او کم مرز نبی دا په دغه مرز کې اهل مکه مبتلا و چې هغه شرک دی د الله سره شریک جوړول دی په ذات کې یا په صفات کې وسره وسره داغه نصایح مخه ترازی دی امت مخه د نصیحت رازی نو الله فرمای و اذ قال باغه وکي چوي لقمان عليه السلام لي ابنه خپل زيدا انسان له نصیحتونه خپل اولاد ته پکار دي صرف دانه ده چه انسان دنیاوی تعلیم ورگی ده روٹه ده گتل و طریقی و دوخه لکسن چه نام رواج ده دنیا روان ده چه هر سڑه بس خلزوی ته صرف ده روٹه ده گتل و طریقی خی موس کئی نکی ورزی نورزی شرک پیجنی نپیجنی توحید پیجنی نپیجنی نو ده ده اس پکر نشتا وهو يعذه حال لاره چې د نصیحت کوو د خپل زیدا نو یا بنیا وی وی ای بچیا نو اولاد ته نصیحت کې د محبت او د شفقت الفاظ استعمالول پکاره دا نه چې نمور کنزل وتو کې وتو پلان کیا دا سه وکاو دا سه بګه یا نور یا نور یا نور نن د شفقت او د محبت الفاظ استعمالول یا بنیا ای بچوړیا لا تشرک بالله شریک مجوړ ود الله سره او د الله سره شرک او لغب دو قسم دي نو یو په ذات کې شرک دی چې چاته خدای وای لکه عیسایانو عیسی علیہ الصلات والسلام له رب مرتبه ورکړي او یو په صفاتو کې د الله سره شریکول لسمره کامل صفات چې دي د الله مثلا علم شو په مایکان او په مایکون شو دا د الله صفت دی کته پیغمبر له ورکه دا شرک دی دا هر ځای نو مشکل لري کون کې مشکل کو شاده الله تعالی دی بغیر د اسباب او کدا حضرت علی له ورکه رضی الله تعالی نو دا شرک دارنګ نور صفات د الله راواله نزیت دا نسیت کړو د الله سره شریک مه جوړا نو سره سره زمنن امر شو حکم شو خپل زیت په اخلاص سره او فتوحید سره نه رااله د شرک نه او به وجه مخبل زوی ته بیان کړه سړی نصیحت کې داګه وجه بیان کړي چې دین دې ولي منې کوم په دې کې ستان نقصان نه دا ناکار کار دی نوې پر مېل نشرک لظلم عظیم یقینا شرک چې دا ډېر لوی ظلم دی ډېر لوی ظلم دی نو لوی ظلم داګه ډېر وجه دی یو خدای دې ظلم ولي وي شرک دا ظلم دي ته وي چې شه د خپل زین به ځای استعمال کی ندی ته ویل کیږي ظلم لکه عبادت دا الله حق دی الله مستحق دی عبادت دی او ته دا الله دا حق را لې نو بت ورکه او غیر الله ته ورکه نو دا ظلم شو وزو شی پی غیر محلی شو او بیا چې څومره د غټ ذات حق دی وو نو دومره لوی ظلم شو او نورم د عظمت او د شرک لوی ظلم ولې د لوی والی وجه دا ده چې ته یو داسې مخلوق چې هغه د خارې نه پیدا دی د ګټې نه جوړ دی دا هغه ذات سره برابرای چې هغه د ګټو مټو د دې مالک دی نو چې ته مملوک د مالک سره برابر ول بل دا دی چې دا غیر الله د اس مالک نه دی الله تعالی د دې پوره کائنات مالک دی نو غیر مالک د مالک سره برابر ول لوی ظلم دی بل دا دی د ابو تو غیر الله دا ناقص دی الله تعالی کامل دی دا ابو تو غیر الله دا محتاج دی دا الله جل جلاله ذات غیر محتاج دی او دی کې عجز دی او الله تعالی کې قدرت او طاقت دی دی کې نقصان دی الله تعالی کې کمال دی الله تعالی مالک دی د دنیا او د عقبا د اخرت او د دې د بدنونو د دې ټول انسانانو د دې ټول کائنات او د هغه په اس ملک کې اس یې نشته او بل دا چې الله لوی ظلم ذکر چې الله ته پیدا کړی سلای د چا د عبادت لپاره عبادت د چا کې لوی ظلم نور څنګه چې هر اعتبار سره نقصان دا تشریکه د هغه سره چې هر اعتبار سره په کې کمال لې اول چې تیس ل پیدا کړي نو هغه پرې دی او ان خلیفہ هغه سکه چې هغه ل نه پیدا کړي دا شرک د لوی ظلم د لري لپاره غنو وجوهات دي د لوی والی ان شرک ل ظلم عظیم شرک چې دی دا د لوی ظلم دی ووصینا الانسان بوالديه الله تعالی وي مون په حکم کړی دی انسان ته د خپل والدینو سره د سه حکم نورستو بیان را روان دي انشکر لی ولی والدې او مخ کی صورت بنی اسرائیل کی تیر شو د احسان او د مسی پاره کې تیر شو لومبنه سی پاره کې التم د احسان حکم شو نو د مور بلار سره احسان سوسو زیا الله جل جلاله د خپل عبادت سره مکرون ذکر کړي وقضى ربك الا تعبد الا اياه بذل لسم سپاره کې مکمل تفصیل سره ال تکیمات تذکرہ کړو نو الله جل جلاله د خپل عبادت سره ذکر کړی دی ځکه دا اهم حکم دی او بل لفظ د وصیت ذکر کړی لفظ د وصیت ذکر کړی لفظ د وصیت دی ته ویل کی وصیت غدی ته وی چې انسان مړیږي او د ځان نرستو کم حکم ولګي چې مال کې ادا کارو کې نو چې هغه جایز وي نو هغه په حکم ویږي کې تبدیلی ناراضي دا رنګې د مور پلار باره کې چې الله جل جلاله انسان ته کم تعلیم ورکړي دا په حکم دی دا مضبوط حکم دی په دې کې اس تغیر او تبدل هغه ناراضي او دا وصیت دی د وصیت باره کې به تپوس کیږي نو دا رنګې انسان نبا د مور پلار باره کې د دې د حقوقو باره کې الله جل جلاله کلک ته پوس کی ځکه دا وصیت کړی دی مکمل کلک حکم دی بیا الله جل جلاله دا حکم د مور پلار د دواړو باره کې کړی دی نو د مور حکم سي د مور هغه حق هغه سیوا دی په پلار باندې ځکه حدیث د صحیح بخاری او صحیح مسلم دی اته ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا یو تن راغه تپوسی او که زما د بهترین ملګرتیا د بهترین سلوک حقدار سوګ دی نبی علیہ السلام او دوبر معلوم ثم امک ثم امک ثم اباك ثم ادناک فادناک ستا موردا ستا موردا ستا موردا او بیا پر مل ستا پلار دی او بیا پر مل دی پسی بیا سمره چینز دی او بیا دو اغه نه لګنیز دی او بیا داګه نه لګنیز دی یعنی ور پسی شه نزدی په نزدی بیا چې څومره رشتہ داران دي بیا دا غي هغه سي حقوق دي هغه سي سلیقه او هغه سي سلوک یې سره پکار دي خو د ټولو نه زیات نږدې هغه مور ده. نو بهر حل د مور حق هغه زیات ته په پلار باندې ولې د هغې وجه سه ده. دا هغې وجه الله جل جلاله ذکر کوي، حملت هو امه زکه اوچت کړی دی بچی لره مور د ده وهنن په مشکت سره علا وهنن پاس د بل مشکت باندې، مشکت د پاس مشکت. ابتدائی چې کله اسباب د اولاد جوړي میل میلا مور ته مشکت، بیا په ګډه باندې نطفه، بیا مزع علاکا، بیا مزع، بیا جنین، بیا صاحب کې واچول شي، بیا ګرزول، بیا زیګول، بیا پاور کول، بیا تربیت کول، او بیا دا رنگي ورپسې شنو زن ټول مراحلو کې مشکت د پسه مشکت ده، مشکت د پسه مشکت ده. نو چې څومره انسان مشکت او چدی نو داغه زیات خیال ساتل پکار دی، نو د بچی د پر زیات مشکت چاو جد کو مور خپل، نو بچی د مور حق نو زیات مور جد کو، نو مور حق نشي دا طالبانو مور خپل یو نا پرمان را ټینګړو نا منګي ولا ډکړو د شګ نو سټه ولا چول کې په جیل کې وته زه دا اوس ګرځوا خبر زاتل چې تا ته د مور خپل حق معلوم شي تاغه څومره وخت ګرځولې خبر نه درلګ ابل می امور ته وی واده کړو تازه ته مور ته ویرا مور را باندې ډیر حق دی خزه دی خزه وته ویرا د مور د حق دی ادا کې اخلاص شي خبر نه درلګ چې خبره ختم شي په یو ځل دې خپل حق ورګه مورې مخيار خزه بچي پویل پکاري د مور په سیلاړو مورتاله ټول په یو ځل باندې خپل حق در کوم واستا سره حق دی او تیزه سیدا نن بچي دروازه من بندوا نو بهرحال چې دوی شو شپښو نو مور لړې خو به واغستې ولت کټ کې شاته تفې کړې خبره غوسه شو ته دا ور خپل حق لم ګنتا په ما واړ بالکل روزانه دا خو روزانه پتا ته زو زیخ او په یو جام درجه باندې کټ کې خبره ده انترازي خپل بدل لم خپل حق لم بهر حال د مور حق انسان نشي دا کوله مور حق سی واله مشکت د پسه مشکت دی. الله فرمایو فسالو فی امین او جدا کول ددو جدا کول ددو د پایونا فی امین د په پرواله د دوه کالو کی ددا مسلیات ساته بل ځای کی راضی چې وحمله و فسالو 30 شهر دا حمل او دا اغه جدا کول دا دیرش میاشتي دل تراله چې جدا کول دو کالې نو د دیرش کالو نه چې دوم د دیرش میاشتو نه چې دو کال لري کې نو سو میاشتې پاتې شوي دیرش میاشتو نه چې دو کال لري کې نو سو میاشتې پاتې شوي شپږ پاتې شو غن شپږ میاشتې عقل مدت ته حمل لې الله تعالی بل ځای فرمایلی دی د ماشوم اوچتول مور په ګډه باندې اوچتول او په ورکول دا دیرش میاشتې دي نو دلته پر مې لپې ورکول سو میاشتې دوه کال لري سلیریش د پاتې شپږ میاشتې نو اقل مدت د ماشوم د شپږ میاشتې پاتې شو زیات سور دی نو د علماء مختلف اقوال سو کوئی زیات نه زیات نه پاتې کېدی شي سو کوئی دوه کال هم پاتې کېدی شي سو کوئی دریم پاتې کېدی شي سو کوئی سلورم پاتې کېدی شي ځکه الله مزه حق او عالم ترشه ته زه حق ز کوی چې پیدا شنه خاندل مکمل لوی سړی و خبر ده درلا نو بهر الله سينه د چې ار یو دی وی علماء اختلاف ته خو کم مدت کې اتفاق ده ځکه قران یو ځای کې ویلی دی دغه مور ګرزول او په ور کول دیرش میاشتې دلته وی په ور کول دوه کال نه دوه کال چې دیرش میاشتې لري کینو سو شو شپږ میاشتې عقل مدت ده کم نه کم چې پیدا کیږي بصورا شپږ میاشتې بعد وسړی واده کو شپږ میاشتې بعد پیدا شو مطلب دا دی دا د زوی دی او کله شپږ میاشتو نه مخکې مخکې پیدا شو نو بیا دا د بچي نه دی بیا مطلب بل څه مسله ده بیا دا خبره مې یاد ساته چې دو کال په اور کولی الله تعالی پرمای دو کالو کې جدا کولی نو پته ولګي دا په دو کال اور کولی که دو کال نه مخکې جدا کړي نو څه مسله نشته خود دو کال مدت مخ کی تیر شو ول والدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن ارادا یتم رضا. الله فرمایي د دوه کال پورا ورکول د اغه خوند پر دی ان یتم مرضا چې اغه غواړي چې تمام شي ماشوم پورا په اخري نو دا غیر پر سو کال دی دوه کال نو دوه کال رضاعت دی نو معنا دا شواک د یو زنانا په یو ماشوم دوه کالو کې دنه اوسکل نو دا ماشوم د دې څه شو پر دې ماشوم دوه کالو دن دوه کالو عمر کې دنه اوسکل نو دا دې بچي شو. او که یو ماشوم د بلې زنانه په استعمال کړو او ماشوم دا عمر د دوه کالو نه اړېدلې وو نو دې سره مدت رضاعت نه ثابتي. خبر ده تعالی یعنی مطلب د دغه خزي اولاد وغيرها مثلا که الګ ته نه د دغه خزي جنا وغيرها په دې ماشوم باندې حرامه نه د نکاح وسره کیږي ځکه دې چې پیس کلی نه دوه کالو نه عمر سو سیوا وو او که د دوه کالو نه کمو نو بیا دا د دې داسې شلکه چې د دې بچی ش رضای بچی ش بهرحال هغه مسلې ځان لدی خو کم سی کم جدا کول هغه پوره مدت سور ده دوه کاله. ورپسې چې کوم الفاظ تیر شو داغه وضاحت الله تعالی کوي مونږ حکم کړ دې انسان ته انشکر لی دا چې زما شکر وباسه نو شکر سے تو شکر مقابله د نعمت ته فقول فعل او پلس پنیت سره د مور خپل د الله تعالی شکر انشکر لی زما شکر لا ولو باسه الله شکر وباسه په جبه باندې هم په هر یو نعمت باندې هم او بل فعلم د الله شکر کا دا اطاعت کوا ففعل سره شکر د الله اطاعت ته او داغه نعمت دا اغه سکه استعمالول لږ سره در کړی دی او پنیت سره شکر دارې چې اعتقاد اوسه ته چې دا نعمت دغه طرفه ده خبر ځان ته لګره مستحق د عبادت هغه ده دا نعمتونه دغه په ما باندې دي اولی والدې او دا چې شکر وکا د مور خپل خپل نو د مور خپل شکر سش د مور خپل شکریا دا شو چې په ژوند شکریا وباسه هغه ته دعا کوه دام په شکریا کې راځي اوف قدر ورته مکوا چې zarar وطن رسیدام په شکرې کې راځي لا تنهر هو ما راټېما دامه په شکرې کې راځي وکلهما قولا کریم نرم وینا وته کوا دام په شکرې کې راځي دعاګانې وته کوا قرب ارحمهما کما رب بیانې صغیرا څنګه چې ته وړو کې تربيت استا کړې دي دعاګانې کوه خدای پاک دې هم سو کې تربيت دا غي سره احسان کوا نو دا ټول داغي په شکرې کې راځي داغي خدمت او هغه سره نرمي کول داغي خیال ساتل دا د مور خپل سره دا داغي شکریا نو انشکر لی دا چې شکر وباسه زما ولی والدې کو د مور خپل الی المصیر الله جل جلال واخره کې خبره کوي کنو بس نو واپسی چا طرف ته حکم چا کړل حکم زما ده الله تعالی پرمه چې حکم زما ده نو واپسی ما طرف ته څه مطلب اشاره ده دې خبرې ته کچره شکر دیو کنه بیا به ته منعم د شکرې بدلم درکی او کنه شکرې دی وکړه نو الله جل جلاله به ته سر به حساب کوي الله تعالی به در سره حساب کوي دې بار کې بس ده وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله دي کیو حدیث هغه پاتې شایې ته خیال خو ذهن نه مود دا آیات چې نازل شو صحابه وره دو دز آیات نه بل آیات ته و مسی برکه در شو الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم چاچی ایمان رالو او خپل ایمان سره ظلم ګډ وډو نکو دا غید پر دادی دادی لته تفصیل تیر شو اولئک لهم الامن وهم مهتدون دای د پر امن دی دای هدایت ول خلق نو صحابه یا رسول الله امن او هدایت دا چا د پر چ چا ظلم نه کړي نو داسی بسو کی چا غبزان باندې ظلم نه کړي هر یو سړی ځان باندې ظلم کوي سن اس ګناه انسان نه کی نبی صلی الله علیه وسلم د هدایت پیش ته ظلم نه مراد عام ظلم نه دی د ظلم نه مراد شرک ته الله وی چې چا ایمان راړه او شرک کې وسره ګډ وړ نه کوو نو دې د پر امن دی او د هدایت ولا خلک او بیا ته دلیل ده توخیم دلیلی وته دا وای تاسو کول لقمان نو ره خپل زوی دا غسوي ان الشرک لظلم عظیم شرک له ظلم نه نو بدغه آیات کې نبی اسلام ته پرمایل دوه میسي بارے غیات چي دي چې دغل ته ظلم نه مراد سره شرک ته زکه شرک چي دا ټولن الوی ظلم نه نو قران سره نبی اسلام تفسیر کو نکلا نکلا د قران سره تفسیر کول شي او زي آیات هغه وضاحت کوي دبل زي یو آیات وان قالوا باغ وکي چوين لقمانو لقمان عليه السلام لابنه خپل زيتا وهو يعذ هو حال دار چ نصيحت کو وقتا يا بني اي بچوني لا تشرك بالله شريك ما جوړ الله سرا ان الشرك يقينا شريك جوړ الله سرا لظلم عظيم خام خدا ډېر لوی ظلم دي ووسوين ال او دا ورپسې اياتونه چي دي دا ايات او دا بل ايات دا د ادخال الهي وي دا خدای پاک خبره دا د لقمان خبره عليه السلام خبره نه ورپسې الله تعالی خپل خبره ذکر کوي وا وسوين الانسان الله تعالی وي مون په حکم کړه د انسان تا بيوالده د مور خپل خپل سره د سو د شکر او د احسان حملت او چت کړه د لرا امه مور د وهنن په یو مشکت سره علا وهنن پاس د بل مشکت باندې وهنن په کمزورتیا سره وچت کړی دل را په داسه حال کې وهنن چې کمزوري وي علا وهنن پاس د بل کمزورای دا چې مشکت وي علا وهنن پاس د بل مشکت باندې وفصال هو جدا کول د دفینا فی عامین دا په پورا کې دوه کالو باندې الله یې موږ حکم کړی دی انشکر لی دا چې شکر کزما الله تعالی فرمای والی والده کا د مور پلارستا الی الله پرمای خاص ما طرف تا او نبل چا طرف تا المصیر واپسیدا الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله محمد والہ و صحبه اجمعین اے اللہ مجھ سے نافعت فراتر نصیب کی اللہ خیر و برکت را نصیب کی اے اللہ شرک و کفر و منافقت نہ مسدی اللہ دنیا اخرت رسوائی نہ مسدی اے اللہ کریم اپنے مور فلا خدمت اے اللہ داغے جذبہ را نصیب کی اللہ کریم د سمرات را نصیب کی الله کریم او ته زمون راضی شه الله را نصیب دې زمون ګناه معاف کی صلی الله تعالی علیه